عم يكون بأورني شات سلاك. Thank you. cambia. Visszaadtam te neki, nálam végszesz? Nézd meg ma, nálam, mert itt nincs. Én nálam nincs. Én nem mentem, aztán visszahoztam. Nyugodjál már, le már. Én tudom, hogy odaadtam te neked. Odaadtam. Nézzél, nálad kell lenni, nézzél az összesebedbe! Hiába nézem, nincs. Mondom, hogy nálad lesz. De mondom, hogy nincs, nem adtad vissza a házsosorról! Mondom, hogy visszaadtad! Nézd adat, ami a zsebében van, nézd ide! Én meg biztos nem tettem. Te basztad itt, te dolgokat ezt a kurva arcad! Se szaladtál be kétszét! Én csak egyszer voltam bent. Egyszer voltam csak bent. Na te nálad kell lenni, hát én nálam nincsen. Jó, na a pofád be már kisebbre. Megjel ezt elmebe te. De. Nálad kell, nézd át a kulcsaikat! Mert én nálam nincsen! Nézd már át jobban! De mondom, hogy nincs a zsebembe! Ott van, te idegbeteg! Igen, nem ordibaszta be téren, felfogtad? Ott kell lennie, nézd át az összeset! Nézd, ne, az sem nézd. Nézd át, Bolond, nem adtad vissza, bazd meg! Nem adtad vissza! Be a pofálat, tudom, hogy visszaadtam minden kulcsot! Nem adtad vissza, egyetek! Még a raktár kulcsa sincs nálam, az se volt nálam! Mondom, hogy nincs nálam, ne az a pálfotát csinálsz már! Nincs. Bolond! Ha nálad kell lenni. Tényleg hogy nincs nálam, ha nem vagyok hülye tisztára már! Oda az vagy. Te vettél a ruhádat is, te vettem ki. Nem vettem a ruhámat, mert a zsákba volt. Én nem mentem azóta be. Én biztos. Ha már nál sincs fotkós, semmi sincsen akkor. Hogy megyünk be? De nem menj már, Bolond, kira rá! Hagyjam már, de! Okay. Nálad van. Nem bolondozz össze vissza itt. Mit gondolsz te magad, hogy én nekem mersz? Mit? Nem csak a fofára a bőrle. Hogy már meg. Én odaadtam, hogy visszaadtam te neked, mert én nem tettem sehova se azt most rá. Itt a rattárkulcson a tartód van itt. Mentem, nem itt voltam. Lezárkultam. Hold már be már! A feledbe. Nem adtam, visszaadtam te neked, emlékszek ti? Visszaadtam, ott kellene a lülté. Már soha nem lehet. Fond már, be már nem bőtel hallgatni, itt is van. Ma visszaadtam, ide raktam neked föl. Be, ide a karóra, mindig oda rak. Azt mondtam, hogy ott van és fedd le. De nem mondtam. De mondtam. Vajon nem emlékszem, hogy ott mondtam, hogy fond meg itt van a... Én itt haladjak. Én is adok a privát szférámmal, fogja. Tök, én nem is vegyek, meg eljövök egyik, és mondtam azt, hogy ott van. Elhiszek, hogy... Azt hogy odaadtam te neked, hogy vedd el. Nem emlékszesz rá? Én nem emlékeztem. Hogy nem emlékeznék. Én mindenre emlékszek. Én is vagyok a privát dolgaimra. És oda megyek, ha vagy. Én akarok. Én így van. Én is szalad vagyok, te is az vagy. Mindjárt becsukva. Hallgass már el, mert mindjárt be lesz csukva. Ne szorakoztass se, nem parancsolgat. Ódig elég volt 11 óraig hallgatni ezt a szarháziakat. Még fizettem is, hogy hallgassam a szarokat. De megérte hallgatni, mert tudom, hogy honnan szemlik a szarháziak már. De megérte. Kíváncsi voltam, hogy is elkezd. Nem tudom, hogy te most.